सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 480वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद और उसका 17वां अधिकरण, सूत्र संख्या 35। अधिकरण नया प्रारंभ कर रहे हैं। एक वचन मिलता है, एक यूपम मिनोति, एक यूपम मिनोति, ये वचन मिलता है। तो इस वचन का क्या मतलब है, उसमें दोनों का मतभेद है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि एक यूपम मिनोति, इससे एकादशियों को हटा करके एक को लाया जा रहा है, उसका निषेध करके। तो जब पहले से 11 प्राप्त थे, एक का कथन किया गया तो 11 को हटाया जा रहा है, उसके लिए ये है। सिद्धांति का कहना है कि ये बस संख्या की विधि है, एक युग करता है, वो 11 वाले हैं उसी में से एक को करता है, तो इससे 11 को हटाया नहीं जा रहा है, ऐसा सिद्धांति का मत। तो देखिए 35वां सूत्र, एकादशीनां प्रतिषिध्य विधीयते। एकादशी को, इनको 11 को हटा करके, एकादशिनी को हटा करके, फिर उनका निषेध करके, फिर ये एक का विधान किया जा रहा है, ऐसा ये देख रहा है भाष्य। सुवर्गाय वा एष लोकाय चीयते यद अग्निर्वज्र एकादशिनी। अल्प विराम। तो ये जो एकादशिनी है, तो ये स्वर्गाय सुवर्गाय एक ही बात है। उस तो सुवर्ग के लिए ये, उस लोक के लिए ये चयन करता है अग्नि को, और ये एकादशिनी है, ये वज्र के समान है। यदग्नौ एकादशिनी मिनुयात वज्रेण इनम स्वर्गालोकाद अंतर्दध्यात। ये जो एकादशिनी को मान करे, उसको करे, तो इस वज्र से, इस स्वर्ग लोक से चित हो जाए, हट जाए, यानी निंदा में कहा जा रहा है। एकादशिनी को करेगा तो वज्र से, स्वर्ग से हट जाएगा। अल्प विराम। यन न मिनुयात, और अगर एक का भी न, एक भी नहीं करेगा तो स्वरूप ही पशुन व्यर्थयेत। अल्प विराम। स्वरूप के द्वारा पशुओं को का नाश कर देगा, क्षीण हो जाएंगे वो। इसलिए एक यूपम मिनोति, अल्प विराम, एक यूप का मान करता है, एक यूप को करता है, और इससे क्या लाभ होगा। अब एक यूप की प्रशंसा होगी कि वो हानि नहीं होगी। तो नैनम वज्रेण सुवर्गा लोकात अंतर दधति, अल्प विराम, तो इसको वज्र के से स्वर्ग लोक से बाहर नहीं करता है, हटच्युत नहीं करता है, सुवर्गा लोकात अंतर दधाति। न स्वरूप ही पशुन व्यर्थयति, और स्वरूप के द्वारा पशुओं को क्षीण या हीन भी नहीं करता है, ये प्रशंसा में हो गया। तो इति प्राकृतान एकादशिनो यूपान प्रतिषिध्य अवान्तरम इदम विधीयते। तो प्राकृत जो एकादशिनी थे, उनको हटा करके, प्रतिषेध करके, फिर अवांतर एक यूप का यहां पर विधान किया जा रहा है, क्योंकि 11 की निंदा कर दी, फिर एक की प्रशंसा कर दी, हानि को हटाने के लिए एक की प्रशंसा की। एवं प्रतिषेधो अर्थवान भवती थी, ऐसा करने से जो 11 का प्रतिषेध किया गया, यानी निंदा की गई, वो सार्थक होता है। एवं प्राप्ते ब्रूम। अब सिद्धांति बात को रख रहा है, तेषां वा एक संख्या अप्रतिषेध श्रूयते। अल्प विराम। यथैकां सामिधेनीम अन्वाहेति। तो उन्हीं की एक संख्या का, एक संख्या ये है, उसका अप्रतिषेध सुना जा रहा है, उन्हीं 11 में से एक को कहा जा रहा है, जैसे कि एक सामिधेनी का कथन किया गया था। तो वायति पक्ष निवृत्ति ही इति प्राकृतानाम एव एक संख्या विधानम गम्यते वाक्येन यूपस्य। तो जो प्राकृत ग्यारह थे उन्हीं में से एक संख्या का विधान वाक्य के द्वारा कहा जा रहा है। ग्यारह को हटा के एक नहीं ला रहा जाए, उन्हीं ग्यारह में से एक संख्या का विधान कर दिया, ग्यारह की जगह एक संख्या का विधान कर दिया। यथा इकाम सामिधेनी मनवाह, तो सामिधेनियां अनेक थी उसकी जगह पर एक सामिधेनी का कथन किया गया, वैसे ही यहां पर है उन्हीं में से बस एक को करें। पुष्टि के लिए 37वें सूत्र में कहा लिंगाच यन्न मिनुयात, जो ऐसा ना करे तो पीछे जो कहा गया था यन्न मिनुयात उसी को करे। यन्न मुनुयात इति अनुग्रहम वदन प्राकृतानाम एव संख्या व्यकृतानाम दर्शयति। तो यन्न मिनुयात इस अनुग्रह को कहते हुए नहीं करेगा तो करना भी है उसको लेना भी है। तो यन्न मिनुयात इति अनुग्रहम वदन प्राकृतानाम एव संख्या, प्राकृत जो थे उन्हीं की संख्या को व्यकृतानाम दर्शयति, व्यकृत यागों में इस संख्या का कथन कर रहा है, दिखा रहे हैं। तो प्राकृत में तो ग्यारह थी ही, इसमें करेगा। ये साग्नी चिति है, व्यकृत है साग्नी चित्ते, उसके अंदर ये एक संख्या का कथन वहां किया गया। ये अधिकरण समाप्त हो गया। आगे 18वां अधिकरण। अब ये जो यूप थे, 11 यूप थे या तो एक से अधिक थे, वहां अग्निष्ठ से भिन्न जो यूप हैं उनका मान कौन से दिन करना चाहिए? तो सिद्धांति का मत है सौत्य दिवस में करना चाहिए, सौत्य दिवस में करना चाहिए। ये जिस दिन सुत्या होती है उस दिन करना चाहिए। जो अग्निष्ठ है उसको पहले दिन किया जाता है, फिर वो आगे सुत्या दिवस पे किया जाता है। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि अन्यों का मान सुत्या दिवस पे करना चाहिए। पूर्व पक्षी इसमें कहता है तेषां पूर्वेद्युः सम्मानम यथा प्रकृतौ, उनका पूर्वेद्युः तो पहले वाले दिन जिस दिन अग्निष्ठ का होता है उसी दिन सम्मान करना चाहिए, जैसा कि प्रकृति में, प्रकृति में वही किया जाता है तो विकृति में भी ऐसा ही करना चाहिए। भाष्यते पूर्वद्युरेव सम्मातव्या, या सम्मान का मतलब उसका खड़ा करना है, उच्चायन, उसको ठीक तरह से माप के यूं खड़ा किया जाता है। तो ते पूर्वद्युरेव सम्मातव्या आहोस्वित अपरेषु, आहोस्वित अपरेद्युः सत्य एवेति, अथवा दूसरे दिन सत्य उसी समय। किम युक्तम, तो सर्वे यूपा पूर्वेद्युरेव सम्मातव्या, अल्प विराम प्रकृतिवत् चेत् अग्निष्ठेन सहत्व अनुग्रह स्यात्। प्रकृतिवत् चेत् अग्निष्ठेन, तो सारे पहले दिन ही होने चाहिए और ये प्रकृतिवत होने पर होता है तो अग्निष्ठ के साथ साथ इनका अनुग्रह होता है साथ साथ उसकी। तो प्रकृतिवत पूर्वेद्युरेव सम्मीयेरन इति प्राप्ते ब्रूमः। अब सिद्धांति कहता है सत्यो वा प्रकृतौ अर्थ लक्षणत्वात् अल्पविराम यथा आज्यस्य पशु विभागः। तो सत्य होना चाहिए, सत्य का मतलब वो अगले दिन के लिए है, उसी समय जब काम में आते हैं तभी। सत्य वा प्रकृतौ अर्थ लक्षणत्वात्, प्रकृति में ये अर्थ लक्षण है, प्रकृति में जो एक साथ है प्रयोजन वशात है, तो वो प्रयोजन यहाँ पर बाद में होता है तो बाद में ही इनको खड़ा करना चाहिए। तो सत्यो वा प्रकृतौ अर्थ लक्षणत्वात् यथा आज्य से पशु विभाग, जैसे कि आज्य का पशु में विभाग किया जाता है। यथा समय, भाष्य देखिए यूपई का दशिनी सत्य सुत्यायाम एव सम्मीयेत अल्पविराम अर्थ प्रयुक्तत्वात्। तो यूपे का दशिनी जो है सत्य, सत्य मतलब सुत्या में अगले दिन, उस दिन ही सम्मान करना चाहिए, उसका उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि अर्थ प्रयुक्त वहीं पर है। अर्थ प्रयुक्तत्वात् सम्मान से, सम्मान जो है वो प्रयोजन वशात है, वो प्रयोजन जहां होगा वहां खड़ा करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। प्रधान कालत्वाच्च अंगानाम, और जो अंग होते हैं वो प्रधान के काल वाले होते हैं, जब उनका जिस जिस का जो प्रधान होता है वहां वहां वो किए जाते हैं। तो ये जो है जिस प्रधान का अंग है ये अन्य यूप, वो प्रधान अगले दिन होता है तो वहीं पर ये उनको होना चाहिए। तो प्रधान कालत्वाच्च अंगानाम आगे प्रकृत अर्थवशेन अग्निशोमीय पूर्वेद्यु सम्मानम। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि प्रकृति में तो पहले दिन ही होते हैं वहां पर, तो ये कह रहे हैं प्रकृति में तो अर्थ के वशात अग्निशोमीय में, अग्निशोमीय जो कि प्रकृति है उसमें अर्थवशात पहले दिन सम्मान होता है उनका। यथा प्रकृत प्रयाजानु याजार्थे अज्य कर्म वशात पशु विभज्यते तद वद अत्रापि। तो जैसे प्रकृति में प्रयाजानु याज के लिए जो आज्य है वो कर्म वशात पशु में विभज्यन होता है यानी पश्चात होता है। प्रयाजानु याज में आज्य का विभाग है लेकिन चूंकि वहां पशु में करना है तो इसलिए वो बाद में विभाग होता है यथास्थान प्रधान के अनुसार। तद्वत अत्रापि वैसे ही यहां पर भी होना चाहिए। अतएव अग्निष्ठम एतत् अहर उच्छ्रयेयुः, तो अग्निष्ठ को तो इस दिन पहले दिन कर देना चाहिए और अग्निष्ठे ही तत् अहर अलप्स्यमानो भवति इति। और अग्निष्ठ वाले दिन ये अलप्स्यमान होता है, दूसरे नहीं होते हैं। अतः इतरा इतराज्ये लिखा हुआ इतराज्ये द्यौ अद्भुतः अन्ये द्युः इति, या तो यूं कर सकते हैं इतरा इति इतरा अन्य द्योरिति, जो बाकी हैं वो अन्य दिन किए जाएंगे। अगर नहीं किए जाएंगे तो क्या दोष होगा, बाद वाले दिन नहीं करें और पहले दिन ही कर देते हैं तो क्या दोष होगा, उसको निंदा में बता रहे। ते नग्ना इव श्रुवि इव उत्तिष्ठेयुः इति अल्प विराम। वो नग्न श्रुवि के समान में खड़े हुए रहेंगे क्योंकि उनकी और क्रिया तो होगी नहीं आविष्टन आदि, वैसे ही सूखे से खड़े रहेंगे नग्न के समान। इति तो पूर्वेद्यो उच्छ्रिता अपि प्रधान कालत्वात् संस्काराणाम्, क्योंकि पहले दिन अगर उनको खड़ा कर भी दिया है उच्चारण कर भी दिया है तो भी उनके जो संस्कार होने हैं वो तो प्रधान के काल वाले हैं तो वो तो अगले दिन ही होने वाले हैं, तो ऐसे ही बस खड़े हुए रहेंगे वो। तदभावे उसका भाव होने पर, चूंकि संस्कार का भाव होने पर नग्ना इव मुषिता इव उत्तिष्ठेयु, नग्न के समान लज्जास्पद, मुषिता मतलब लज्जास्पद स्थिति में वो खड़े रहेंगे। इति अग्निष्ठस्यैव पूर्वेद्युः अग्नि प्रयुक्तम उच्छ्रयणम्। तो इसमें अग्निष्ठ का ही पूर्व दिन में पहले दिन अग्नि प्रयुक्त तो उच्छ्रयण होता है, क्योंकि अग्नि वहां पर होता है तो अग्निष्ठ तो वहां तो सब प्रयोजन पहले दिन हो जाता है और बाकी का अपने अपने प्रधान यानी अगले दिन इनका बाकी सबका उच्छ्रयण होगा। आगे तो ये 40वां सूत्र है। तेषां पूर्वेद्यो सम्मानम् एके अधीयन्ते तद अहरगणे तंत्रम स्यात्। इसको अलग अधिकरण भी माना जाता है, बाकी इन्होंने तो इसको इसी में लिया हुआ है। तो इनका अहरगण में पहले दिन ही सम्मान कुछ लोग करते हैं, इसका जो सम्मान है उच्छ्रयण है ये पहले दिन ही हो जाता है, तंत्र है ऐसा कुछ शाखा वाले मानते हैं। तो तेषां पूर्वेद्यु सम्मानम एके अधीयन्ते हैं अधीयते, हाँ इति एके अधीयते, इति एके अधीयते कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तद अहरगणे तंत्रम, तो अहरगण में ये यहाँ पर तंत्रम स्यात् तंत्र होवे। पूर्वेद्यो एकादशिन्यः सम्मानम एकेषाम् आमनातम, कुछ लोग ऐसा पढ़ते हैं अर्गणे तंत्रेण कर्तव्यम अन्य कालत्वात् नात्र पूर्व पक्ष शंका। भिन्न काल वाला होने से यहाँ पर पूर्व पक्षी की कोई शंका ही नहीं है, बस वहां पढ़ते हैं तो करते हैं। वाक्यर्थ एवं सूत्रेण निरूपितः, सूत्र के द्वारा वाक्य के अर्थ को ही बताया गया है, वहां जो कहा गया है तो बस ऐसा ही वो करते हैं, तो ये तंत्र भी मानते हैं। अगला अधिकरण 19वां, तो यहां पर यूपों पे जो रचना बांधी जाती है उसके संदर्भ में है कि यूपे का दशनी में जो अग्निष्ठ रचना है और यूप की रचनाएं हैं उनका तंत्र होगा, यानी एक साथ बांधी जाएंगी। प्रथम यूप के संदर्भ में तो था ना, यूप अगले दिन होगा, तो यूप की जो रचना है वो कब करी जाएगी, तो बोले वो तो उसके लिए तो तंत्र ही होगा, एक साथ ही होगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है इसमें सद्यः सम्मानम् अभ्यावर्तेत अल्पविराम। सद्य का मतलब है अगले दिन, अन्य दिवस सुत्या के दिन। सद्यः सम्मानम् अभ्यावर्तेत, क्यों? अर्थ लक्षणत्वात्, प्रयोजनवशात्, प्रयोजन लक्षण वाला होने से, जैसा सिद्धांति ने पहले हेतु दिया था। यथा अहीनस्य सम्मार्जनम्, यथा आहवनीयस्य, यथा आहवनीय आहवनीय सम्मार्जन, आहवनीय में जैसे सम्मार्जन होता है वो उसी समय होता है, ऐसे यहां भी होना चाहिए। तो सुत्या कालम अपि, सुत्या काल मतलब सद्य कोई सुत्या काल कहना है, सुत्या कालम अपि सम्मानम विद्येत। उच्चारण यहां पर भिन्न होगा, यथा प्रधान कालत्वात आहवनीय सम्मार्जनम प्रतिष्ठि क्रियते। तो आवनीय का, आवनीय का सम्मार्जन प्रधान काल होने से प्रतिष्ठि में अलग अलग किया जाता है, ऐसे इनका भी सुत्या काल में सम्मान होगा, अलग होगा। यु प्रश्न जो है वो तंत्र के रूप में, ये तो सिद्धांति का कहना है, और पूर्व पक्षी का कहना है कि ये अलग अलग होंगे। तो स्थितम तावत अपरिवसितम, यहां पर इन्होंने बस पूर्व पक्षी को रख करके छोड़ दिया है। अब इसका जो उत्तर आएगा वो 43वें सूत्र में आगे, एक सूत्र छोड़ करके आएगा। अब इसके आगे 42वें सूत्र में 20वां अधिकरण प्रारंभ कर रहे हैं, बीच में है। एतेना सवनीय रचना व्याख्याता, सवनीय रचना की भी व्याख्या इसी से समझ लेनी चाहिए। कैसे? वो भाष्य में बता रहे हैं, अग्निशोमीय रचना या अन्य कालत्वात, अग्निशोमीय रचना के भिन्न काल वाला होने से। युपांगत्वात, वो युग का अंग है। यूपस्य तंत्रत्वात् रचना भी तंत्रम, यूप चूंकि तंत्र है तो रचना भी तंत्र ही होनी चाहिए। अन्य कालत्वात् अहरगणे भी तंत्रम, और भिन्न काल वाला होने से भले ही हो लेकिन अहरगण में भी वो तंत्र ही होगा। सवनीय कालातु कर्म कालत्वात् असाधारणत्वात् सवनीयोपकारकत्वात् कर्मावृत्तौ तदंगत्वात् आवर्तेत। तो जैसे सवनीय काल वाले ये कर्म काल होने से, उस दृष्टि से असाधारण होने से, सवनीय के उपकारक होने से, कर्म की आवृत्ति होने पर उसके अंग होने से उनकी भी आवृत्ति होनी चाहिए, यानी कर्म की आवृत्ति होगी तो अंगों की भी आवृत्ति होगी। एवं अग्निष्ट रचने, अग्निष्ट रचना में भी वे अपि कर्म कालत्वात् आवर्तेता, ये दो भी कर्म का काल होने से वहां पर आवृत्ति हो, दो की दो दो होते हैं तो वो उसकी आवृत्ति हो। एवं एव पक्ष यूप रचना, जो अन्य पक्ष पक्ष में बगलों में जो यूप है उनकी रचना है, उनके बारे में भी आवृत्ति होनी चाहिए। तेषाम पूर्वेद्योः सम्मानम सत्य सम्मानम इति एताभ्याम व्याख्यातम इति, और इनके बारे में हम पहले कह चुके हैं। तो पूर्वेद्योः सम्मानम ये 48वें सूत्र की तरफ संकेत है, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। पूर्वेद्योः सम्मानम, तेषाम पूर्वेद्योः सम्मानम, ये बात हो गई, उससे अल्पविराम, पूर्वेद्यु सम्मानम अल्पविराम, फिर सत्य सम्मानम, इसको भी विपरीत अल्पविराम में लीजिए। ये 41वां सूत्र है, सत्य सम्मानम, इनके द्वारा उनकी व्याख्या कर दी गई है। आगे अब वो पहले जो बचा हुआ था उसी को बोल रहे हैं, सिद्धांति कह रहा है तंत्रम वा, ये तंत्र होना चाहिए। साधारणत्वा छेदनस्य, छेदन के समान होने से, यथा प्रकृतौ तस्य कालोत्कर्ष, प्रकृति में भी उसके काल का उत्कर्ष किया था, ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। स्थितात् तावत् उत्तरम् वा इति पक्षो व्यावर्तेते, दोनों पक्ष हटा दिए। अहरगणेपि सुत्या काल सम्मानादि तंत्रम स्या, अहरगण होते हैं अनेक गणों में वो याग किया जाता है, अनेक दिनों में याग किया जाता है, तो अहरगण वाला हो गया। तो अहरगण में सुत्या काल सम्मान आदि जो होता है, सुत्या के काल में जो सम्मान होता है वो तंत्र हो गए, एक साथ हो जाता है। उतः प्रकृतौ छेदन आदि सर्व पशु साधारणत्वात् साधारणत्वम्, प्रकृति में छेदन आदि के संदर्भ में सब पशुओं का साधारणत्व होने से, वो किसी एक ही पशु का नहीं होता, वो सभी पशुओं से संबंधित रूपों में हो जाएगा। तो प्रकृतौ छेदन आदि सर्व पशु साधारणत्वात् साधारणत्वम, सबके लिए अभी तो समान ही होगा। अन्य कालत्वात् छेदन काले एव सम्मानादि प्राप्तम सत अल्पविराम वचनात् पशु कालम उत्कृष्यते। तो अन्य काल होने से, भिन्न काल वाला होने से, छेदन के काल में ही सम्मानादि प्राप्त होने पर, वैसे तो अन्य काल है लेकिन छेदन काल में ही सम्मान आदि प्राप्त होने पर वचन से वचनात पशु कालम उत्कृष्टते, वचन से पशु काल के प्रति वो उत्कृष्ट कर दिया जाता है। तेन तंत्रमिति प्रकृतौ उक्तम, इसलिए तंत्र होगा ऐसा प्रकृति में कहा गया। अत्रापि तथैव प्राप्तम नितराम उत्कृष्टते, उसी तरह से यहां भी प्राप्त है तो उसका भी उत्कर्ष होकर के और तंत्र हो जाएगा। तस्मात् सुत्या कालम अपि सम्मानम तंत्रम एवेति, सुत्या काल में जो सम्मान होगा वो तंत्र होगा। परिव्याणम अग्निष्ठ परिव्याणवत एव अन्य कालम सत छेदन कालिक सम्मानेन एव सह उत्कृष्यते यथा प्रकृतौ। और जो परिव्याण है अग्निष्ठ परिव्याण के समान अन्य काल वाला होते हुए छेदन कालिक सम्मान के द्वारा ही उत्कृष्ट होकर के जाएगा जैसे कि प्रकृति में होता है। जो अन्यों का परिव्याण है वो अग्निष्ठ के परिव्याण के समान ही अन्य काल वाला होते हुए छेदन कालिक सम्मान के साथ ही उत्कर्ष को प्राप्त होगा। अर्थात जिस समय छेदन कालिक सम्मान होगा उसी समय यह परिव्याण हो जाएगा, इसी तरह अन्यों का भी होगा। तस्मात् सकलैकादशिनी व्यपायेनैव परिवीयेत इति, जो सकल एकादशिनी है वो व्यपाय से यानी पार्थक्य से ही पृथक से ही परिवीयेत, उसका परिव्याण अलग ही करना चाहिए। आगे 21वां अधिकरण, इसमें यूपैकादशिनी में जो यूप होते हैं काष्ठ होते हैं उनके, तो अग्निष्ठ से भिन्न जो काष्ठ होते हैं उनको कैसे मापना चाहिए, कैसा रख करके मापना चाहिए, तो उसके लिए सिद्धांति का पक्ष है उदक दक्षिणा मातव्या, उत्तर और दक्षिण दिशा में रखते हुए उनका माप करना चाहिए। सिद्धांति ही कह रहा है 44वें सूत्र है, अग्रेण आह्वनीयम प्रांच समीयेरन दिक् संयोगात्। तो आह्वनीय के अग्रभाग में अग्रेण आह्वनीयम प्रांच पूर्व दिशा की तरफ रखते हुए इनका सम्मान करना चाहिए दिशा का संयोग होने से। भाष्य किम एकादशिन्याम यूप रीतिम प्रति अनियम, एकादशी में यूप की रीति यूप को किस तरह रखना है किस दिशा में उस विषय में क्या अनियम है। किम प्राची आहोस्वित उदीची थी, वो पूर्व दिशा की तरफ रखें या उत्तर दिशा की तरफ रखें। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है इसमें कहता है कि अनियम क्यों, नियम कारण शास्त्र से अभाव, नियम को करने वाले शास्त्र का यहां पर अभाव देखा जाने से कोई ऐसा है ही नहीं। इति प्राप्ते ब्रूम, इस पर अब सिद्धांति कहता है प्रांचो यूपः समीर आहवनीयात, आहवनीय से पूर्व दिशा की तरफ इनका सम्मान करना चाहिए। कुतः दिक् संयोग, दिशा का संयोग है, कैसे ये वचन दिया, पुरस्तान मिनोती ये वचन है, तो पुरस्तान मिनोती मतलब उच्छ्रयण करता है यानी आहवनीय से पूर्व में करता है पहले पूर्व की तरफ। इति दिक् शब्दस्य अवध्यपेक्षिणः, ये जो दिक् शब्द है ये अवधि की अपेक्षा करता है, अवधि की अपेक्षा करता है सन्निहित आह्वनीय संबंधादिति, उस सब पास में स्थित जो आह्वनीय है उसकी अपेक्षा से ये दिशा को लेगा। ये तो कोई भी दिशा पूर्व दिशा हो सकती है कि औरों की दिशा थी आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन असन्निहित आह्वनीय की दृष्टि से उसके पूर्व में जाएगा। आगे सिद्धांत ये कह रहा है 45वें सूत्र में, हाँ नहीं मतलब अनेक हो तो दाएं बाएं, हाँ उत्तर दक्षिण लगते हैं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन ये पहला जो है अग्निष्ट वो आवनीय से आगे पूर्व दिशा की तरफ जाएगा। उत्तर दक्षिण होने चाहिए, ये तो आवनीय की दृष्टि से तो पूर्व दिशा में आएगा एक बीच वाला, अब जो उत्तर दक्षिण में होंगे वो उस वो जो पहला युग लिया है मुख्य युग उसकी अपेक्षा से उत्तर दक्षिण में होंगे। नहीं, बीच में एक ही रहेगा, बीच में तो आवनीय है कि बिल्कुल बीच में एक युग आ गया, अग्निष्ठ हो गया वो। अब जो बाकी होंगे उनकी व्यवस्था क्या होगी उत्तर और दक्षिण की तरफ, कैसे एक बीच में हो गया? हाँ, ये तो अग्निष्ठ आगे आएगा आवनीय से, आवनीय से तो पहले होंगे, बाकी सबको भी देखोगे तो आवनीय से आगे ही जाएंगे, पूर्व में ही जाएंगे, लेकिन उनमें जो रखना है आपस में वो उत्तर दक्षिण होगा। ये यहाँ पर एक है, इधर दो आएगा, इधर तीन आएगा, फिर इधर चार आएगा, इधर पांच आएगा, इधर छह आएगा, इधर सात आएगा, इधर आठ आएगा, इधर नौ आएगा, ऐसे उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण। ये अग्निष्ठ की बताइए अभी तक इन्होंने, बाकी के लिए आगे कह रहे हैं। उदंचो वा अर्धम अंतर्वेद्यर्थम अंतर्वेद्यर्धम बहिर्वेदी रीति विज्ञायते। जो बाकी जो है वा इति पक्ष व्यावृति उदीची यूप रीति ही कार्य, यूप की रीति है वो उदक होनी चाहिए उत्तर की तरफ। कुतः देश श्रुति अनुग्रहात पुरस्तादिति, देश की श्रुति का अनुग्रह है पुरस्तादिति आगे। तो वेदी देशापेक्षाया सन्निधानात, वेदी की अपेक्षा से यह कथन है वो क्योंकि पास में है। उदीची यूप रीति उदीची की तरफ है पहले, लिंगाच लिंग इसमें क्या मिल रहा है आगे बता रहे हैं। या अग्निष्ठस्य आश्रयः ता अग्निष्ठः कार्या, जो अग्निष्ठ का आश्रय है वो तो अग्निष्ठ वाली कर लेनी चाहिए। ते सर्वे अग्निष्ठा इति, वे सारे के सारे अग्निष्ठ हो जाएंगे। ये वाक्य अस्पष्ट हैं, जैसे हैं वैसे देखते हैं। प्राप्य यूपतो वा अग्निष्ठाश्रयो अग्निष्ठा भवेयु, तो यूप को प्राप्त होगी। प्राप्या यूपतो वा अग्निष्ठाश्रयो अग्निष्ठा भवेयु, अग्निष्ठ है वो अग्निष्ठाश्रय वाली होंगी, नान्यथा इति और तरह से नहीं होगी, अस्पष्ट है। आगे कहा तिरश्चिन्हम मिनोति वज्रेण वा एतद् इमाम जयति, तिरश्चिन्हम मिनोति तिर्यक करता है, तिर्यक मान करता है, तो वज्रेण वा एतद् इमाम जयति, वज्र से इसको जीत लेता है। इति आहत्य विधानात, इसका समूह रूप से विधान करने से दक्षिणादि युप रीति स्यात्, दक्षिणादि इस युप की रीति होगी। अग्निष्ठ भिन्न जो यूप है वो उदक दक्षिण होने चाहिए, बस ये इसका मूल रूप से तो सारे, बाकी ये स्पष्ट है। अगला अधिकरण 22वां। अब ये जो यूपई का दशिनी है इनमें दूरी कितनी हो, यूपांतराल कितना हो आपस में, तो उसके लिए सिद्धांत पक्ष है रथाक्ष मात्राणी, रथ के अक्ष जितनी उनकी दूरी होनी चाहिए। तो रथ का अक्ष का मतलब हुआ रथ के जो दोनों पहिए हैं उसके जो किनारे हैं उनकी जो बीच वाला भाग है वो जितनी दूरी का होता है उतने ये होने चाहिए। तो पूर्व पक्षी कह रहा है इसमें तेषाम अंतराले यथा कामी अल्प विराम न नियम श्रूयते, तो अंतराल में तो जैसी इच्छा हो वैसा कर लो, कोई नियम तो सुना नहीं जा रहा है। तस्यामेव यूपैकादशिन्यां यूपांतरालं प्रति चिंता किं नियम उत अनियम इति, किं प्राप्तम अनियम, पूर्व पक्षी तेषा मंत्रालय यथा कामी सात अनियम है इसलिए जैसी इच्छा वैसा कर लो। अर्थेन पशु नियोजन अनुष्ठान नियम सिद्धे है, अर्थ के द्वारा पशु के नियोजन के अनुष्ठान के नियम के सिद्ध होने से, इसमें क्योंकि पशु का नियोजन वहां पर किया जाता है तो प्रयोजन वशात वो बंध जाता है, आप कितना भी कर लो पशु को बांधना है, बस इतनी सी बात है। इसके ऊपर सिद्धांति कहता है इष्टम वचनम एतेषाम, कहता है कि नीचे वचन दिया है स्वेन वेदिम उद्धंती, स्वे से वो जो तलवार जैसी होती है लकड़ी से वेदी को ये ठीक करता है वहां पर, स्वेन वेदिम उद्धंती एक बात। फिर कहा रथाक्षेन विमिमीते, रथाक्ष जितनी लंबी इसमें मान करता है, और यूपम मिनोती यूप का मान करता है। तो ये जो रथाक्ष है ना विमीमीते, ये जो है इसको देली ही दीपक न्याय से पहले वाले के साथ भी लगाते हैं और दूसरे के साथ भी लगा लेते हैं। तो इति रथाक्ष मात्रातिरिक्तांतराल असंभवात, बोले रथाक्ष मात्र जित के अतिरिक्त अंतराल के असंभव होने से इष्टम वचनम एतेषाम, ये इनका इष्ट वचन है। क्या इष्टम वचनम एतेषाम सूत्र भी है, वो वचन आगे बता रहे हैं। रथाक्ष मात्राणि यूपांतरालानि भवन्ति इति, तो रथाक्ष यूपांतराल जो है रथाक्ष मात्र होते हैं इस वचन के कारण, ये इष्ट वचन है तो ऐसा ही होना चाहिए। सुना ही नहीं दिया, रथ का जो अक्ष होता है धुरी जो होती है, तो वो दोनों जो बीच वाली होती है इधर से इधर तक, उतने को रथाक्ष कह रहे हैं। इधर भी एक अक्ष है, ये तो पहिए का बीच का भाग इधर भी है, पहिए का बीच का भाग इधर भी, उन दोनों के बीच का इतनी दूरी होनी चाहिए, दोनों पहियों के बीच की जितनी दूरी है उतनी दूरी वहां यूपों के बीच की होनी चाहिए। आगे अब इसी में मान के संदर्भ में ही बोल रहे हैं, 23वां अधिकरण है, पूर्व पक्षी कहता है तथा वेदी सम्मिताम मिनोती थी, तो वेदी के सम्मित वहां पर मान करता है। तदे तयो रथाक्ष सम्मान वेदी सम्मानयो किम विकल्प आहुषित समुच्चय थी। तो रथाक्ष सम्मान पीछे कहा गया और वेदी सम्मान का भी वचन आता है, रथाक्ष सम्मान है ये वाजपेयी में कहा गया है और वेदी सम्मान है ये अग्निष्टोम में कहा गया है, लेकिन दोनों दोनों कहे गए हैं, इसलिए यूं कहा कि किम विकल्प आहुषित समुच्चय, इसमें विकल्प है या समुच्चय है, किम प्राप्तम। इसमें पूर्व पक्षी कहता है एकार्थत्वात् विकल्पस्य, विकल्प के मतलब समान प्रयोजन हो नहीं, एकार्थत्वात् विकल्पः, एक समान प्रयोजन होने से इसमें विकल्प होना चाहिए। अंतरालावधारणार्थम उभयोः प्रमाणयोरिति, अंतराल का अवधारण करने के लिए ही दोनों प्रमाण हैं, इसलिए इसमें विकल्प होना चाहिए, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इसमें क्या है, ये रचना के मान के लिए कहा जा रहा है, यूपेका दशिनी में वेदी सम्मितान मिनोती यहां पर जो वचन है ये इति इत्यस्य रचना, रचना के बारे में है, माने न विकल्प, इसका दूसरे मान से रथाक्ष वाले मान से विकल्प नहीं है, ये रचना के बारे में है, इसलिए विकल्प की बात ही नहीं है। इसलिए सिद्धांति 50वें सूत्र में कहता है न विकल्पो अविप्रतिषेधा, इसमें कोई विकल्प नहीं होगा विप्रतिषेध न होने से, अविप्रतिषेध होने से, यानी दोनों ही हो जाएंगे, यूपों के बीच में रथाक्षमान हो जाएगा, रचना वेदी सम्मान हो जाएगी, उसमें कोई विरोध तो है नहीं। भाई विकल्प तो तब करते हैं जब विरोध हो कि ये होगा तो ये नहीं हो सकता है, ये होगा तो ये नहीं हो सकता, ये विरोध होगा, इसलिए तब विकल्प देखा जा सकता है। जब दोनों हो सकते हैं उसको विकल्प थोड़ा ना कहेंगे, अविरोध है तो दोनों होंगे तो विकल्प नहीं होगा। भाष्य इसमें जो अलिखा हुआ है इसको तो काट देना ठीक है, विकल्पो भवेद अनयोः यदि विप्रतिषेधो भवेद, अगर इनके बीच में विप्रतिषेध होता तो विकल्प होता, न तो विप्रतिषेध है, लेकिन विप्रतिषेध है नहीं, अर्थ तो वेदी विवृत्ते है, प्रयोजन वशात वेदी के विवृत्त होने से, जैसे जैसे प्रयोजन होता है उसके अनुसार वेदी बढ़ भी सकती है। यूप उपर परिमाणम वा, यूप ऊपर परिमाणम वा, यूप का जो ऊपर परिमाण है, ऊपर परिमाण मतलब जो गर्त वाला भाग है नीचे का, उसके लिए कह रहे हैं नीचे वाला भाग, तो यूप के का ऊपर परिमाण भी ऐसे समझना चाहिए। चयन परिमाणोपादानेन वेदिर विवर्धनीया इति, चयन के परिमाण के उपादान से, वेदी का परिमाण कम ज्यादा कैसे होता है, तो चयन के परिमाण के उपादान से वेदी विवर्धनीया बढ़ाई जानी चाहिए। जैसे चयन का मतलब शेन चिति आदि जो होते हैं, अगर चिति बड़ी है तो वेदी का मान भी बड़ा कर लेना होता है, अगर वो छोटी है तो उतने में काम चल जाता है, बड़ा करना पड़ता है वेदी का मान चयन के अनुसार। तो चयन परिमाण उपादाने न वेदिर विवर्धनीया इति। आगे अगले अधिकरण में 24वें में यूपेका दशिनी में जो यूप है, कौन सा यूप कहां पर होगा उसके संदर्भ में कुछ चर्चा है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि यूपेका दशिनी में जो 10वां और 11वां है उसमें व्यत्यय करना चाहिए, जिस जगह 10 आना चाहिए वहां 11 और जहां 11 आना चाहिए वहां 10 को लगाना चाहिए। यू दशमी का दशयोर व्यत्यय, उसमें क्या कहते हैं, देखो इसमें एक अग्निष्ट बीच में हो गया, दूसरा उत्तर दिशा में करना है, तीसरा दक्षिण में, दूसरा तीसरा, चौथा पांचवां, छठा सातवां, आठवां नवां, तो 10वां कहाँ आएगा, उत्तर दिशा में आएगा, और 11वां कहाँ आएगा, दक्षिण दिशा में आएगा। ये तो सामान्य क्रम है। अब इसमें ये व्यत्यय करते हैं, वो व्यत्यय क्या करते हैं, अच्छा इसको कोण की दृष्टि से देखिए, हम पूर्व दिशा में हैं और ये यूं लगा दिया है, तो जो 10वां है इधर 10वां, इधर सम संख्या वाले आ गए, तो 10वां जो है वो कौन सा कोण कहलाएगा, ईशान कोण, ईशान कोण में पहुंच गया ना वो, यूं लगा हुआ है तो उधर ईशान कोण पहुंच जाएगा, और इधर वाला कोने में चला गया तो आग्नेय कोण में चला जाएगा, ईशान और आग्नेय। तो ये यूं कहते हैं इसका व्यत्यास कर दो, 10 को इधर 11 की जगह और 11 को 10 की जगह कर दो, ठीक है, तो क्या होगा, 10वां आग्नेय कोण में चला गया और 11वां ईशान कोण में आ गया। यूप के लिए बात है, यूप बदलेगा, उसी को यहां पर कहा गया। हाँ उसके है ना, कुल 11 है, बीच में पहला आ गया ना, हम एक से थोड़ा ना गिन रहे हैं, पहला तो बीच में हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वां और 11वां, ये हो गए ना 10वां और 11वां, इसको बदल रहे हैं, ये इधर उधर कर रहे हैं। तो 51वां सूत्र है, यथा पूर्वम अग्निष्ठ देशम ईप्सेयु मुख्य साधर्म्यात्। ये जो है एक से लेकर के 11 तक में, इसमें जो यथापूर्व है, यानी 2 है वो पहले आता है, फिर 3 आता है, 4 से पहले 3 है, 5 से 4, ये यथापूर्व इनका जो क्रम है। तो यथापूर्व अग्निष्ठ देश हम ईप्सेयु, अग्निष्ठ देश के पास में होने चाहिए, मुख्य साधर में, मुख्य से साधर में होने से, यानी पहला जो है वो मुख्य है, अब दूसरा है उसमें भी मुख्य का साधर में है, वो औरों की अपेक्षा आगे है, तीसरे में भी मुख्य का साधर में औरों से अपेक्षा आगे है। तो कहना ये चाहते हैं कि जो 2, 3, 4, 5 हैं वो पहले के आसपास में आने चाहिए। एक तो तरीका ये हो सकता था, इधर एक किया, 2, 3, 4, 5 वहां ले गए और छठे को फिर यहां से ले लिया, छठा सातवां आठवां नवा, नहीं एक यहां हो गया ना, तो 6 तक ले गए वहां पर, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ले गए। अब इस मध्य के पास में 7, 8, 9, 10, 11 ये ले गए, ऐसे भी कर सकते थे, पर इसमें होगा क्या, मुख्य जो है उसके पास में 2 आएगा, ये तो ठीक हो गया, और इधर 7 भी इस मुख्य के पास में आ जाएगा, और जबकि 3 उससे दूर चल जाएगा, 4, 5, 6 वो इससे दूर जाएंगे। तो यथा न्याय हो, यथा मुख्य इनका हो, इसलिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस क्रम से करते हैं। उसी बात को यहां पर ये हेतु के रूप में कह रहे हैं, यथा पूर्वम अग्निष्ट देशम ईप्सेयु मुख्य साधन में आते, क्योंकि ये मुख्य से साधन कुछ कुछ अधिक साधन में रखते हैं औरों की अपेक्षा। तो प्रधान पूर्वेण बहुनाम पशुनाम अग्निष्ट सन्निकर्ष, प्रधान पूर्व की अपेक्षा से, यानी जो जो जितना जितना अपेक्षा से प्रधान है वो पहले हो। तो बहुनाम पशुनाम, जब अधिक पशु हो तो अग्निष्ठ का सन्निकर्ष उनका होना चाहिए। यो यो अभिमुख्य तेन तेन विशेषेण स्वधर्म आसक्तव्य तस्मात व्यत्यासैर मीयेरन। तो जो जो अभिमुख्य है उसको उस तरफ रखना चाहिए, और इसलिए इसमें व्यत्यास भी करना है। अगर व्यत्यास को हम दूसरे ढंग से करेंगे तो नहीं बन पाएगा। इससे पास में भी है, ज्यादा इधर उधर नहीं हुआ और यथा समय जगह ये हो गया। लिंगाच्चय से कह रहे हैं, तो ये भी इन्होंने लिखा है, जितना जितना संगत है वो देखते हैं। यत आग्नेयश्च बारहस्पत्यश्च। अब देखो ये 11 एकादशी नहीं है तो 11 यूप हैं, तो 11 ही पशु हैं, और वो 11 पशु 11 देवताओं के हैं, उन देवताओं के नाम से उन पशुओं के नाम है, ठीक है। तो इसमें जो कहा यद आग्नेयश्च, ये जो आग्नेय है, ये आग्नेय जो है वो दक्षिण की तरफ हुआ, आग्नेय जो होगा वो दक्षिण की तरफ होगा, और बारहस्पत्यश्च, बारहस्पत्य है ये उत्तर की तरफ होगा। सौम्यम अभितो भवतः, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए प्रारंभ से, यद आग्नेयश्च बारहस्पत्यश्च सौम्यम अभितो भवतः। ये सौम्य के, सौम्य का मतलब ये अग्निष्ठ हो गया, सोम देवता वाला जो पहला बीच का है वो सोम देवता वाला है सौम्य, ये उसके इधर उधर अभिता होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। तो ऐसा इस वचन से क्या हुआ, इति सौम्य बारहस्पत्यो आनंतरियम ब्रुवत। सौम्य मतलब जो पहला है वो, और बारहस्पत्य है ये दसवां है, बारहस्पत्य जो है वो दसवां है, इनके आनंतरियों को बोलते हुए अन्यथा अमुख्यम अग्निष्ठा सत्यम दर्शयति। जो भिन्न प्रकार की अमुख्य अग्नि प्रत्यासत्ति है उसको दिखा रहे हैं। वास्तव में तो क्या होना चाहिए था, जो बारहस्पत्य पशु है वो दसवीं संख्या पर है तो उधर दूर रहना चाहिए था वो, लेकिन इसको कहां क्या, ये विशेष विधान है अपवाद के रूप में, कि सौम्य के अभित एक आग्नेय और एक बारहस्पत्य होना चाहिए। तो ये कहते हुए ये जो आनंतर्य को अन्यथा कहता हुआ, आनंतर्यम ब्रुवत अन्यथा अमुख्यम अग्निष्ठा सत्यम दर्शयति। अमुख्य को भी अग्नि अग्निष्ठ के पास में लाने को दिखाया जा रहा है इस वचन के द्वारा, नहीं तो दूर होता वो। इससे पता लगता है कि ये कहने की जरूरत क्या थी, अगर अनियम होता किसी को कहीं भी करते तो वो तो वैसे भी पास में आ सकता था, लेकिन इसका मतलब है कि कुछ व्यवस्था है और उसके कारण से बारहस्पत्य दूर था सौम्य से, उसको यहां पर पास में लाया जा रहा है। आगे बलवती नाम इंद्रियाग्नियादी नाम दक्षिणोपक्रमत्वे दक्षिणा दक्षिणाधिष्ठानम न स्यात्। जो बलवती इंद्राग्नि आदि है, इंद्राग्नि ये दूसरा है, उनके होने पर, उनका दक्षिणोपक्रमत्व होने पर तो दक्षिणाधिष्ठान नहीं होता, दसवें का दक्षिणाधिष्ठानत्व नहीं होता। देखो इसको ऐसा समझिए, इंद्राग्नादि बलवती है, इंद्राग्न है दूसरा, तो अगर इसको दक्षिणा दक्षिण की तरफ उपक्रमत्व होता है इसका, यहां बारहस्पत्य को इसको इन्होंने दक्षिण में लिया है, नहीं आग्नेय को दक्षिण में लिया है और बारहस्पत्य को उत्तर में लिया है। अगर बलवान इंद्राग्नादि को दक्षिणोपक्रमत्व में रखा जाता तो बारहस्पत्य का अंत में दक्षिणाधिष्ठान नहीं होता। कैसे नहीं होता, कि अगर अग्निष्ठ के पास में इंद्राग्न दूसरा लिया, वो दक्षिण में रखा, तो अब इसी क्रम से तो दूसरा तीसरा, पहले हम क्या कर रहे थे, दूसरे को उत्तर की तरफ लिया था, तीसरे को दक्षिण, अभी अगर दूसरे को दक्षिण की तरफ ले लिया तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11, ठीक है, तो 10 है, तो 10 दसवां बारहस्पत्य जो है दसवां कहां आएगा, दक्षिण की तरफ आएगा, और इसमें व्यत्यास भी करना है हमारे को, तो दसवां उठ करके वहां जाएगा, 11 उठ के यहां जाएगा, तो यदि 2 दक्षिण की तरफ होगा तो 10 कहां पर आएगा, उधर की तरफ जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि बलवती नाम ऐन्द्राग्नादी नाम दक्षिणोपक्रमत्वे दक्षिणाधिष्ठानम न स्यात्। अंत में दक्षिणाधिष्ठान उसका नहीं हो सकता था, वो उत्तराधिष्ठान में चला जाता। तस्मात विरोधे तो अनपेक्षम स्यात्। तो अगर कोई वचन वेद से विपरीत हो रहा है, श्रुति और स्मृति का जैसे पहले आया था विरोध हो, तो वो अनपेक्ष हो जाएगा, और अगर विरोध नहीं है तो वो प्रमाण माना जाएगा। तो इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं होता, इसका करके बाध्यता एव आचार, वो आचार बाधित हो जाएगा, ये विशेष कथन किया गया है। आगे अब आगे कहते हैं कि ये जो यूप है, देखो यूप हैं और पशु हैं, इनके पौर्वापर्य विधि कैसी होगी? तो कहें उदक अपवर्गा यूपा भवंती, यूपों की जो समाप्ति है वो उत्तर दिशा में होनी चाहिए। अपवर्ग मतलब समाप्ति, इसका मतलब है कि ग्यारहवां यूप उत्तर दिशा में आना चाहिए। यूपों की समाप्ति कहां होगी? ग्यारहवें पे होगी, ग्यारहवां अंतिम यूप है, तो ग्यारहवां यूप आना चाहिए उत्तर की तरफ में। उदक अपवर्गा यूपा भवंती एक बात, लेकिन दक्षिणापवर्ग पशवः, लेकिन पशु दक्षिणापवर्ग होने चाहिए, पशु दक्षिणापवर्ग होने चाहिए, यानी ग्यारहवां पशु दक्षिण दिशा में समाप्त होना चाहिए। ठीक है, एक वचन मिला है। तो इत्येतेषां पौर्वापर्य विधि, इनके पौर्वापर्य की विधि यहां पर कही गई है। तेन मन्यामहे, इससे हम ये मानते हैं द्वौ उत्तमौ दक्षिणोत्तरार्धौ मिनुयात। तो द्वौ उत्तमौ, बाद वाले जो दो उत्तम हैं यूप, दक्षिणोत्तरार्धौ, वो दक्षिण और उत्तर अर्ध में करने चाहिए। दक्षिण में कौन सा जाएगा? दसवां, दक्षिण में दसवां जाएगा और उत्तर में ग्यारहवां जाएगा। और ऐसा करने पर एवं भूयिष्ठा यथा समामनानं भवन्ति, अधिक से अधिक पशु यथा समामनान होते हैं, जैसा कहा कहे गए वैसे ही होते हैं। पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, ऐसा है, केवल दो में अंतर आएगा। इधर जो ग्यारहवां यूप है उस पे दसवां पशु बंधेगा, और इधर जो दसवां यूप है उस पे ग्यारहवां पशु बंधेगा, क्योंकि पशुओं में तो व्यत्यास किया नहीं है इन्होंने, यूप में व्यत्यास किया है। और पशु को दक्षिणापवर्ग करना है, मतलब दक्षिण दिशा में ग्यारहवां समाप्त होना चाहिए, और यूप इधर उत्तर में ग्यारहवां समाप्त होना चाहिए। तो पशु तो वहां है और इधर यूप यहां पर है, तो 11 को 11 से तो बांध नहीं सकते, तो उधर दसवां 11वें पे बंधेगा और 11वां 10वें पे बंधेगा। ऐसा भाष्य आहत्य विधानात पशुनाम दक्षिणाप वर्गत्वम, मिलकर के विधान होने से एक साथ पशुओं का दक्षिणापवर्गत्व होना चाहिए। यूपानमपि तदंगत्वात् तथा प्राप्ते उदक अपवर्गता विधीयते। और जो यूप हैं वो पशु के अंग हैं, यूप और पशुओं में अंगांगी भाव देखेंगे तो यूप पशु के बंधन के लिए हैं, तो तदंग है, यानी यूप जो है वो पशु के अंग हैं। ठीक है, तो ऐसा होने पर यूपों की भी उदगापवर्गता नहीं, ऐसा होने पर यूपों की भी दक्षिणापवर्गता प्राप्त हो रही है। पशु दक्षिणापवर्ग हैं, ये हो गए प्रधान, तो यूप भी का कैसे होने चाहिए? दक्षिणापवर्गी होने चाहिए, क्योंकि प्रधान के अनुरूप अंग होगा। ऐसा प्राप्त होने पर यूपों की उदक अपवर्गता कही गई है वचन से, यथा प्राप्त तो नहीं होने, वैसे नियम से तो न्याय से तो प्राप्त नहीं हो रहा था, वही इन्होंने कहा तथा प्राप्ते, ऐसा अंग होने से, उसी प्रकार से प्राप्त होने पर उदक अपवर्गता विधीयते, ये विधि करनी पड़ी इनको। साच, ये जो विधि की, ये जो विधान किया गया उदक का उदगपवर्गता, ये जो है साच है, यथा न क्रमोपरोधस तथा कल्प्यः, उसमें क्रम में अपरोध नहीं होना चाहिए, ऐसे कल्पित करना है। पशुओं के क्रम में भी अपरोध नहीं हो ऐसे उसको कल्पित करना चाहिए। तस्मात पशु क्रमेण नवमित्वा, तो पशुओं के क्रम से नौ का तो मान कर लिया, नौ तक तो पशुओं के क्रम से ही रहेंगी। दशमम दक्षिणार्धम मित्वा, और जो दसवां है वो दक्षिणार्ध में रख करके उत्तरार्धम मिनुयात, फिर उत्तरार्ध में रखे, ग्यारहवें को उत्तरार्ध में कर दे। एवं द्वयोरेव उत्तमयोः क्रमोपरोधः स्यात्, बाद वाले दो का ही क्रम का व्यत्यास होगा। श्रुतिश्च अनुग्रहिष्यते इति विज्ञायते, और श्रुति का भी अनुग्रह हो जाएगा। श्रुति का क्या अनुग्रह होगा कि यूपों की उदगापवर्गता होगी। अब इसको कल्पना करो कि पशुओं की दक्षिणापवर्गता करनी है और प्रधान के पास में भी लेना है दो तीन को इनको यथा समय, तो पशुओं को हमें दक्षिणापवर्ग करना है तो कैसे लगाना पड़ेगा। पशु एक यहां पर है, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह, ग्यारह ये दक्षिणापवर्गता पशु की हो गई। अब यूपों को की उत्तरापवर्गता कह दी गई है, यानी यूपों का जो ग्यारहवां है वो उत्तर में आना चाहिए, तो अब हम ये यूप पहला हो गया तो अब दूसरा यूप कहां लगाएंगे, इधर लगाना पड़ेगा, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह। तो अब स्थिति क्या हुई, सारे पशु बदल गए, एक पे तो एक रहेगा। हुआ क्या कि उसमें हमने इधर तो दूसरा पशु लिया, द्वितीय पशु यहां लिया, और यूप दूसरा कहां गया, इधर गया। नहीं नहीं ना, पशु नहीं, पशु तो इधर दूसरा आया, पशु तो दूसरा इधर आया, क्योंकि हमारे को दक्षिणापवर्ग करना है, यानी ग्यारह उधर ले जाना है, तो सम इधर आएगा विषम उधर जाएगा। और यूप की उत्तरापवर्गता है ग्यारह, इधर करना है तो दो किधर आएगा, इधर आ जाएगा। तो एक तो ठीक हो गया, दूसरा पशु वहां पर है और दूसरे का यूप इधर है, ये बदल गया, ऐसे ही तीसरा भी बदल जाएगा, सब बदलते चले जाएंगे। यानी यथाक्रम जो होना चाहिए सबका बदल जाएगा, एक को छोड़ करके दसों का बदल जाएगा, ये दोष आएगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या उपाय निकाला कि बीच में तो रख लो, केवल दसवें और ग्यारहवें को बदल दो, बाकी सब झुके तो रह जाएंगे, तो अपने अपने से अधिकाधिक वो जुड़े हुए रहेंगे। इसलिए कहा कि एवं द्वयोरेव उत्तमयोः क्रमोपरोधः स्यात् श्रुतिश्च अनुग्रहिष्यति इति विज्ञायते। एवं श्रुति का मतलब हुआ उत्तरापवर्गता और दक्षिणापवर्गता, ये श्रुति भी लग गई और क्रम का उपरोध भी अधिक नहीं हुआ। एवं इस प्रकार दशमो अग्निष्ठम दक्षिणम, दसवां जो अग्निष्ठ है वो नहीं, जो दसवां है अग्निष्ठ वो दक्षिण में होगा। अग्निष्ठम जो है ये अग्निष्ठात ऐसा प्रतीत होता है, अग्निष्ठात, अग्निष्ठ से दसवां कहां पर होगा, दक्षिण में होगा। यूप जो है दसवां यूप अग्निष्ठ से कहां पर होगा, दक्षिण में होगा, क्योंकि यूप को उदक अपवर्ग कहा है ना, अग्रे अथ उत्तराह तथा ही उदीची भवंती, तो उसके आगे अथ उत्तराह, उसके आगे का उत्तरा तथा ही उदीची भवती, उससे आगे वाला कौन सा है, ग्यारहवां, वो उदीची में चला जाएगा इधर। अथापि यो अग्निष्ठम उत्तराह, जो अग्निष्ठ के उत्तर में है, तदग्रे अथ यो दक्षिणतः, और उसके आगे वाला जो है वो दक्षिणतः, तथा ही उदीची भवती, फिर वो उदीची में चला जाता है। पशुओं के लिए भी उसी तरह हो गया, यानी क्रमशः एक एक करके इधर उधर हो जाएगा। इति एतस्याम दर्शयति, ऐसा यहां पर दिखाया है। अथापि और कह रहे हैं, यो अग्निष्ठो दक्षिणतः तदग्रे, जो अग्निष्ठ दक्षिण से है, दक्षिण तरफ है, वो आगे, अथ यो दक्षिणतः तथा ही उदीची भवती, जो जो दक्षिण होता है वो वैसे उदीची होता है, विपरीत हो जाएगा। इति क्रमेण वा अनुजिघृक्षण वदति, तो क्रम से यहां पर ये इन्होंने वर्णन किया है, कहा है। तस्मात सम्यक प्रयुक्तत्वात् वचनम न्यायोपपन्नम बलीयः, तो ये इस प्रकार से ये वचन जो है सम्यक प्रयुक्त होने से न्याय से उपपन्न होता हुआ बलवान हो गया। आगे विपरीत अल्फीराम में यो के बाद में अग्निष्ठात दक्षिणता इति, अग्निष्ठात शब्द यहां पर लिखा है ना, ऊपर इन्होंने दशमो अग्निष्ठम दक्षिणम ऐसा लिखा हुआ था, दक्षिणात ज्यादा ठीक है, नहीं अग्निष्ठात ज्यादा ठीक है, तो यो अग्निष्ठात दक्षिणता, अग्निष्ठात दक्षिणता इतने भाग को विपरीत अल्पविराम में, इति तु न्याय विरोधात अबलीयसा न विकल्पेता, ये न्याय का विरोध होने से बलवान न होने से इसका विकल्प नहीं होगा। तस्मात तद विकृत्यर्थम स्या, तो यहां विकल्प नहीं होगा लेकिन वर्णन तो किया गया है तो कहां होगा, ये विकृति में होगा कहीं। आचार्येस्तु वचन कृतत्वात् उभयम् अविशिष्टम् इति मत्वा विकल्पितम् अविशेषेण इति, आचार्य ने मतलब तो सूत्रकार ने यहां पर वचन को प्रमाण मान करके दोनों में अविशिष्ट देखते हुए मानते हुए विकल्प को अविशेष रूप से विकल्प को कर दिया है। भाष्यकार का अलग मत है, इन्होंने सूत्रकार का मत बताया कि वो तो विकल्प से मानते हैं, कैसे भी कर लो। आगे अब यूपे का दशिनी में जो यूप थे उसमें जो ऊपर है नीचे का भाग है वो उसका जो मापन करना है तो कैसे करना है, तो दैर्घ्येण साम्यम, दैर्घ्य से लंबाई से उसका मापन करना है नीचे से ऊपर, जो सबसे जो उसका ऊपर भाग है यानी सबसे निचला भाग है यूप का जो जमीन में गढ़ेगा वो समान होने चाहिए, समान लंबाई और समान होने चाहिए, तो समानता कहां देखेंगे, वो समानता इसमें देखेंगे ऊंचाई में, चौड़ाई में नहीं। अगर यूं कहें कि यूप का जो ऊपर भाग है नीचे वाला जो गर्त में जाएगा वो समान होना चाहिए, तो समानता कहां देखेंगे आप, ऊंचा नीचा भी हो सकता है और मोटाई में भी हो सकता है, तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि जो नीचे जा रहा है भाग उसमें समानता देखी जाएगी, वो नीचे से ऊपर देखी जाएगी। उसमें कहा ऊपर सम्मिताम मिनुयात पितृलोक कामस्य, ऊपर सम्मित उसको मापन करे जो पितृलोक की कामना करता है, पितृलोक सबसे नीचे है इसको नीचे मान करके कह रहे हैं। मध्येन सम्मिताम रशन सम्मिताम च मनुष्य लोक कामस्य, जो मनुष्य के लोक की कामना करने वाला है तो जो जहां रचना बनती है बीच वाला भाग नाभि तग्न जहां रचना बनती है वहां पर मध्य से सम्मित लेना चाहिए। दो बात, तीसरा कहता है चशाल सम्मिताम इंद्रिय कामस्य, जो यहां बंद कर लीजिए ये वचन है ऊपर ही से ऊपर सम्मिताम से प्रारंभ से लेकर के इंद्रिय कामस्य यहां पर तक बंद कर लीजिए, ये वचन है जो कहता हूं। चशाल जो होता है यूप में ऊपर की तरफ जो पहनाया जाता है छेद होता है बीच में से छिद्र होता है ऊपर से उसको रख दिया जाता है चशाल, बिल होता है उसमें टोपी की तरह से लकड़ी की टोपी की तरह से होता है ऊपर, तो इंद्रिय की कामने वाला चशाल सम्मित हो लेवे। इति आयातम अतः उपराणी सामान्यानी स्युहु, अल्प विराम ऊपर ऊपर जो है वो समान होने चाहिए। आयामतः इति आयामतः, इसको यूं लिखे इति आयामतः, आयाम से, आयाम का मतलब है नीचे से ऊपर जो आयाम है उससे, इति आयामतः उपराणी समानी सामान्यानी स्युहु, जितने भी ऊपर हैं यानी अलग अलग यूपों के वो नीचे से ऊपर की दृष्टि से समान होने चाहिए, सामान्य होने चाहिए। तिर्यक तो मध्यानी रचनाश्च, और जो मध्य भाग है वो तिर्यक से मतलब दाएं बाएं से बराबर होना चाहिए, बीच का भाग, बीच का भाग जहां रचना बनेगी वो कोई बहुत पतला और बहुत मोटा ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इधर से समान होना चाहिए। तो तिर्यक तो मध्यानी रचनाश्च और प्रथिमनश चशालानी, और चशाल जो है वो अपनी मोटाई में समान होने चाहिए, वो अपनी मोटाई में समान होने चाहिए। प्रतिम मध्यस्थ तो काष्ठ का ही वो तो भाग ही है यूप का, जशाल जो होता है ना वो तो अलग से ऊपर रखा जाता है, अलग से काष्ठ का बना हुआ होता है वो रखा जाता है, उसकी मोटाई भी समान होनी चाहिए, उसमें चशाल की मोटाई समान होनी चाहिए। प्रथम नश्चशालानी एवं अर्थोक्तानी भवंती, इस प्रकार करने पे अर्थोक्त यानी प्रयोजन से ठीक होते हैं। खोल रहे हैं इसी को, आयाम तश्च उपरस्य आश्रियता, उपर का आश्रय करना है समानता से, तो आयामतः नहीं तीर्यकत्वम समीकर्तुम शक्यम, उसका जो तीर्यकत्व है वो समान नहीं हो सकता है, यानी दाएं बाएं जो वाला है वो तो छोटा बड़ा होगा, वो एक जैसा नहीं मिल सकता। नहीं तीर्यकत्वम समीकर्तुम शक्यम, आगे एक वचन दिया इन्होंने विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अत्रणम उपरम भवती। अब ये अत्रणम उपरम भवती ये लिखा हुआ है, अब इसमें अत्रणम ये पाठभेद कहीं और दूसरी जगह मिलता है, अत्रणम उपरम भवती, तो अत्रणम उपरम भवती इत्याह ऐसा कहते हैं, तस्मात् तीर्यत्व साम्य असंभवात् आयाम साम्य मात्रम स्यात्। तीर्यत्व दाएं बाएं वाले साम्य का असंभव होने से आयाम का साम्य मात्र यहां पर लिया जाता है। ये अत्रिणम उपरम भवती इसका मतलब उस तरह है कि समान नहीं होते हैं, मोटे पतले होते हैं, ऐसा तात्पर्य लेना चाहिए अर्थ की दृष्टि से देखा तो। आगे मध्य साम्यम तीर्यक गतम आश्रियता, मध्य का जो साम्य है जहां रचना बंधती है उसमें तीर्यक गत दाएं बाएं जो है उसका आश्रय करना चाहिए समानता को देखने में। द्रागीयसो हसीयश्च तावन मात्रमेव मध्यम, तो तीर्यक तो मानने में तीर्यक क्यों मानते हैं, तो चाहे द्रागीयस हो ह्रसीयस चाहे जो बहुत बड़ा हो चाहे छोटा हो कुछ भी हो लंबाई में, लेकिन वहां पर तावन मात्र में वो मध्यम, मध्य जो होता है वो एक जैसा होना चाहिए मोटाई में। रचना साम्यम अपि तथा, इससे रचना का भी साम्य होगा, रचना भी बराबर होगी, अगर कोई पतला है और उस पर रचना को लपेटा है तो रचना लंबी बचेगी, मोटा है उस पर लपेटा है तो रचना छोटी बचेगी, उसका साम्य नहीं हो पाएगा, उसका साम्य भी तभी बनेगा जब मध्य भाग सबका एक जैसा हो। तो रचना साम्य में भी तथा कृत परिमाणो ही तस्य आयामस त्रिव्याम इति, उसका परिमाण पहले कहा ही जा चुका है इसलिए उसका तो छोटे बड़े होने की बात नहीं है अपने आप में, तो कृत परिमाणो ही तस्य आयामस त्रिव्याम इति, एक या को काट दीजिए, व्यायाम लिखा जो है ना त्रिव्याम इति, तीन व्याम उसका परिमाण है वो तो कह ही चुके हैं। पृथुत्वम चशाल साम्यम, चशाल की पृथुता मोटाई साम्य होती है, समानता देखनी, तदपि ही नियत आयामम, नियत आयामम वो भी नियत परिमाण वाला होता है। पृथुत्व मात्रम काम्यमिति, वहां पृथुत्व केवल कामना होता है, एतद अवाच्य वाचको विधिर भवति, इस प्रकार से अवाच्य वाचक विधि होती है, मतलब जो नहीं कही गई होते हुए भी वाचक हो गई, न कहने योग्य भी वो कही गई है, अवाच्य वाचक विधि होती है, विधि होते सर्व साम्येतु वाच्यम अवाच्यम सह विधीयेत, अगर सबको समान यूं ही देखना है वैसे तो वाच्यम अवाच्यम सह विधीयेत, वाच्य मतलब वचन से जो कहा गया है वो तो अवाच्य के साथ में कह दिया जाएगा सबको उसी तरह से, अगर ये तो समान ही हो जाएंगे। अगर सबका समान माने सर्व साम्येतु वाच्यम, जो वाच्य है, वाच्य का मतलब है वचन से जो कहा गया है वो अवाच्य के साथ में विहित हो जाएगा, और विधि हमेशा क्या होती है अवाच्य की वाचक होती है, जिसको वैसे नहीं कहा गया है उसकी वाचक होती है, अवाच्य वाचक विधि होती है, और अगर सबको एक ही जैसा वैसे ही मान लेंगे तो जो वाच्य है वो अवाच्य के साथ में विहित हो जाएगा, वचन से जो कहा गया है उससे ऐसा निकलेगा, जो नहीं कहा गया है वो भी निकल जाएगा, दोष बताया उसका। आगे 26वां अधिकरण है, 55वां सूत्र, अब ये जो 11 एकादशिनी यूप है, ये इसमें पशुओं का नियोजन है वो कैसे करना चाहिए, उसका क्रम कैसा होना चाहिए, उसके विषय में यहां पर चर्चा की गई है। इसमें सिद्धांती का शीर्षक में मत है कि यूपैकादशिन्याम एकादश पशु योजनम कापेया पद्धत्या, कापेयी पद्धति से, कापेय पशु ऋषि का नाम है वो उसके अनुसार यहां होना चाहिए। कापेया पद्धत्या अहीनेशु उत्कृष्यते, अहीनों में ये ऐसा उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट हो जाता है। इतरा पद्धति स्तु प्रकृत, और बाकी जो पद्धति है वो प्रकृति में होती है, जैसी प्रकृति में वैसी हो जाती है। तो सूत्र में कहा, पूर्व पक्षी का सूत्र है, ताम एताम अतिरात्र चरमे आलभेता इति, ये वचन है, इति व्यत्यस्त पशोर्वादा सन्निधानान। अतिरात्र चरम का मतलब ये अहीन को लेते हैं, ताम एताम अतिरात्र चरमे आलभेता, ये वचन है। तो इसमें पशु के व्यत्यस्त का वाद किया गया सन्निधान के कारण से। ये सारा प्रकरण पूरा जो अधिकरण है ये अस्पष्ट है, जितना जितना समझ में आता है वो देख लेते हैं। भाष्य में कहा, व्यत्यस्त पशुन समामनाया, व्यत्यस्त पशुओं को कह करके, यावा एकादशिनी ताम एताम कापेया विदु, दो जो एकादशिनी है उसको उसको कापेय कहते हैं, कापेया ऋषय ऐसा अर्थ लेते हैं, कापेया ऋषय विदु। अत्र ताम एताम इति प्रकृत सर्वनामना व्यत्यस्त पशु रेशय वादा, उस ताम एताम ये जो कहा गया उसका मतलब है प्रकृत जो सर्वनाम है उसमें व्यस्त पशुओं का ये कथन है। साच प्रकृता, प्राकृता कर लीजिए, साच प्राकृता, वो क्रम व्यत्यस्त क्रम प्रकृत से आ रहा है। साच प्रकृति तो अपकृष्य अतिरात्र चरमे निविशते, तो ये जो है प्रकृति से अपकृष्ट होके, यानी प्रकृति से हट करके, वहां से आकर के, वहां तो लगेगा नहीं, यहां से आकर के अतिरात्र चरम में आकर के उसका निवेश होता है। हेतु दिया श्रुति का संयोग होने से, श्रुति संयोगा तस्यायम क्रमः व्यत्यस्तम, उसका ये क्रम है, कैसे व्यत्यस्त किया इन्होंने उसको बताने। तस्यायम क्रमः व्यत्यस्तम आग्नेयम अथ इंद्रम आहु, जो आग्नेय था उसको इंद्र कह दिया गया, आग्नेय को इंद्र, उसमें व्यत्यास कर दिया, बदल दिया गया। और उसके बाद में इसमें क्या, दो तरह से पशु हैं, एक ब्राह्मण पशु है और एक कापेय पशु है। वहां पर अलग अलग नामों से देवताओं के क्रम से उन पशुओं को गिनाया गया है। तो ये जो है अथ आग्नेयम इंद्रम आहु, ये जो आग्नेय था वो पहला था, उसको इंद्र कह दिया, आग्नेय की जगह उसको इंद्र कह दिया, ये व्यत्यास किया। फिर है इंद्राग्न, दूसरा है इंद्राग्न, ये ब्राह्मण पशुओं के नाम है, ये जो क्रम है इंद्राग्न है ये दूसरा है, सारस्वतम ये तीसरा है, वैश्वदेवम ये चौथा है, सौम्यम ये पांचवा है, मारुतम ये छठा है, सौर्यम सातवां है, पौष्णम आठवां है, सावित्रम नवा है, बारहस्पत्यम दसवां है और वारुणम ग्यारहवां है। पीछे भी जो बारहस्पत्य आया था ना, दसवां आया था, ये पशुओं के नाम है, यानी देवताओं के आधार पर पशुओं के नाम है, उन देवताओं के ये पशु है। तो इसमें दूसरे से लेके ग्यारहवें तक तो झूका तो रखा है, जो आग्नेय था आग्नेय की जगह पर उसको इंद्र का इंद्र नाम दिया, ये व्यत्यास किया इन्होंने। तो ऐ पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी। सिद्धांति कहता है, ये यम इतरा ताम इमाम प्रजा आपद्य चरंती थी, तो जो ये इतरा दूसरी इनकी प्रजा है उसको प्राप्त करके चलते हैं, चरंती थी प्रसृत पशोर वादो व्यपदेशा, तो ये प्रसृत शब्द है फैलते हुए ऐसा अर्थ है, लेकिन इसकी जगह अधिक संगत लगता है प्रकृत, प्रसृत की जगह प्रकृत, दो तीन जगह और भी आएगा भाष्य में, वहां पर भी प्रकृत को भी पास में लिख लीजिए, अगर प्रसृत संगत हो जाता है बाद में तो वो हो जाएगा, नहीं तो प्रकृत को लेकर के चल रहे हैं। इति प्रकृत पशोर्वादो व्यपदेशा, कथन होने से प्रकृत पशु का वाद है। भाष्य, प्रकृत पशोरेश वाद अनुसंधेय, इसको इसका अनुसंधान खोज करनी है क्या, ये यम सर्व कर्तुषु कर्तव्य इत्यर्थः। तो ये जो क्रम है ये सब कर्तुओं में करना चाहिए या नहीं, इसमें कहते हैं ये यम इति सर्व कर्तुषु कर्तव्य, ये सभी कर्तुओं में करना चाहिए। आगे वचन दिया इन्होंने विपरीत अल्प विराम में, याम इमाम प्रजा आपद्य चरंती, ऊपर लिखा है ना येयम इत्रा सूत्र में, येयम इत्रा ताम इमाम प्रजा आपद्य चरंती, तो उसको इन्होंने कहा याम इमाम प्रजा आपद्य चरंती, वही अर्थ है। याम इमाम प्रजा आपद्य चरंती इति प्रसृतम है, प्रकृतम कर सकते हैं, प्रकृतम अस्याश्चरंती, प्रकृतम अस्याश्चरंतीम दर्शयति, तो प्रकृत जैसा है व्यवहार उसी को यहां पर दिखाते हैं। तस्मात व्यत्यस्त पशु विषयात अन्यत्र प्रकृतौ यन्निविशते सा वा एषा एकादशिनी तामेताम कापेया विदुः। तो इसलिए व्यत्यस्त पशु के विषय से भिन्न जगह पर, व्यत्यस्त का तो वहां कथन कर दिया गया इसलिए वो होगा, उससे भिन्न जगहों पर प्रकृति में जो निवेश करता है जैसा है वैसा ही एकादशिनी तामेताम कापेया विदु, तो वैसा ही एकादशिनी में होना चाहिए। ये कापेय लोग कहते हैं इसको, आगे कोष्टक उसमें विपरीत अल्प विराम में लीजिए तामेताम से, तामेताम कापेया विदु तामेताम अतिरात्र चरमे आलभेता, बंद कर लीजिए। कापेय लोग वो ऋषि लोग ऐसा बोलते हैं जैसा प्रकृति में है वैसा ही हो, तो उसमें इनका पहला आग्नेय होगा दूसरा ऐन्द्र होगा। तामेताम अतिरात्र चरमे आलभेत इति अभिन्नस्य लिंगोपदेशात्। तो यहां पर अभिन्न का लिंग उपदेश होने से वैसा जैसा प्रकृति में है वैसा ही यहां करना चाहिए, ये लोग ऐसा मानते हैं। अन्य तरह तो अतिरात्रत्वेन लिंगात नातिरात्र चरमे इति अभिन्न उपदिश्यते। अन्य तरह तो अतिरात्रत्वेन, अतिरात्र से भिन्न में अगर करते हैं, अतिरात्र मतलब अहीन मान के चल रहे हैं, अन्य तरह तो अतिरात्रत्वेन लिंगात नातिचरम नातिरात्र चरमे, ये जो कहा अतिरात्र चरम में नहीं हो ये, इति अभिन्न उपदिश्यते, ये उससे अभिन्न ही कहा जा रहा है। तस्मात अभिन्न विषया एव व्यत्यस्त पशु, तो अभिन्न विषय वाले व्यत्यस्त पशु हैं मतलब उसी विषय वाले हैं, उसी विषय वाले व्यत्यस्त तो कर रहे हैं लेकिन ये वही पशु हैं, अभिन्न विषय वाले ये व्यत्यस्त पशु हैं। सर्वत्र यथाशेषम चतुर्वत्तम इति, सब जगह जैसा बसता है यथाशेष वो चतुर्वत्तता सब जगह यथावत रहेगी। ये प्रकरण अस्पष्ट है जैसा जैसा थोड़ा हुआ, तो इनका यह कहना था कि यूपी का दशिनी में जो एकादश पशुओं का योजन है वो कापेय पद्धति से अहिनों में उत्कृष्ट किया जाता है, अहिनों में कापेय पद्धति से ये होगा और इतरा पद्धति तो प्रकृत हो, अन्य जो पद्धति है वो प्रकृति में रहेगी। तो इस प्रकार ये संकर्ष कांड मीमांसा भाष्य प्रथमाध्याय से चतुर्था पाद सप्तमश्चायम यूप पाद समाप्तश्चायम यूप पाद, ये यहां पर समाप्त होता है, इतना ही बताइए। प्रणव सभी को साधारण ओम शांति।